Şüphe yok ki, o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 4 haftalık bir aradan sonra bugün tekrar derse başlıyoruz. Eylül ayının ilk dersi, 2007 yılı Eylül ayının ilk dersini İnsan suresiyle başlatıyoruz. Bu sure Mekke'de inmiş, 31 ayet ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kelimesinin anlamı, iyiliği sonsuz. Rahim kelimesinin anlamı da iyiliği bol. İki kere iyilik kelimesini tekrarlamamak için iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Hel ete alel insani hinun mineddehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan üzerinden uzunca bir süre geçti. Dehir, yaratılışın başlangıcından kıyamete kadar geçecek olan süre diye adlandırılıyor. Bu sürenin önemli bir bölümünde insan oğlu yoktu. İnsan diye bir varlık yoktu. İnsanın yaratılışı, kainattaki bütün yaratılışın tamamlanmasından sonra olmuştur. Allah-u Teala Fussilet suresinde bunu izah ediyor. Elimizdeki mealin 478. sayfasında dokuzuncu ayetten itibaren قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْم۪ينَ. Yeri iki günde yaratmış olan Allah'a karşı mı nankörlük ediyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا. Siz Allah'a eşler oluşturuyorsunuz. Allah'a bazı yönleriyle denk varlıklar oluşturuyorsunuz kendiniz. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Bu tüm varlıkların sahibidir. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Yeryüzünü iki günde yarattıktan sonra üstten aşağıya doğru kazıklar oluşturdu. Yani dağlar. Yukarıdan yerin merkezine doğru dağlar. وَبَارَكَ ف۪يهَا. Ve o yeryüzünde bereketler oluşturdu. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا. Ve yerin yiyeceklerini oluşturdu. ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّام. 4 günde. Yeri 2 günde yaratıyor. Dağların oluşumu, yiyeceklerin oluşumu 4 gün. Biliyorsunuz yiyecek dediğimiz zaman bitkilerden elde ettiğimiz yiyecekler var. Deniz ve kara hayvanlarından elde ettiğimiz yiyecekler var temel olarak. Tabii ki bunların beslendiği şeyler de var. O zaman yeryüzünün bitki örtüsü, denizlerin yaratılışı, bugünkü hale gelişi 4 günde olmuş. Dünyanın yaratılışı 2 günde, gıdaların yaratılışı 4 günde. Tüm bunların tamamlanmasından sonra insanoğlu yaratılmıştır. Yani şu dünyanın yaratılışı 6 günde oluyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Sonra Allah-u Teala göğe yöneldi. وَهِيَ الدُّخَانٌ O bir duman halindeydi. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا Göğe ve yere isteyerek ya da istemeyerek emre gelin dedi. Çok enteresan. Bu cansız varlıkların da kendilerine göre bir şahsiyeti, bir anlayışı var. Bugün insanlar bitkilerle ilgili birçok şeyi keşfettiler. Seslere tepki verdiğini keşfettiler ama henüz cansız varlıkların bu tepkisi keşfedilebilmiş değil. Gerçi bu cansız varlıklar insanların sesini saklıyor. İşte bugün CD'ler olsun, diğer şeyler olsun, bir takım tepkiler var ama bu konudaki çalışmalar henüz yeterli değil. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف۪ي يَوْمَيْنِ Gökleri 2 günde 7 gök olarak oluşturmuştur. Yani 7 göğün oluşturulması 2 günde, dünyanın oluşturulması 6 günde. Tabi buradaki gün kavramı bizim bildiğimiz 24 saatlik bir gün değil. Çünkü 24 saat güneşin oluşmasından sonra, dünyanın güneşi etrafında dönmesinde, kendi etrafında dönüşünün süresi kadar geçen zamana biz gün diyoruz. Henüz güneşin oluşmadığı bir zamanki gün, bizim anladığımız günden değil ama bir evre, bir dönem, bilmediğimiz bir zaman aralığıdır. Ama dünyanın yaratılışına 6 gün, göklerin yaratılışına 2 gün Cenab-ı Hak tahsis etmiş. Tabii o 2 gün ile dünyanın yaratılışındaki 6 gün aynı zaman dilimine rastladığı için, yani o 2 gün dünyanın 6 gününün içerisinde olan 2 gün olduğu için tüm yaratılış 6 günde tamamlanmış oluyor. Burada önemli olan dünyanın son derece mühim bir noktada olduğudur. Zaten kıyamet sırasında yeryüzünde bir takım değişiklikler oluyor. Dağlar yürütülecek, denizler doldurulacak ve yeniden ilk başlangıçtaki şekle gelecek. Her taraf bir bataklık haline gelecek. Sonra tekrar 50 bin sene içerisinde bu Cenab-ı Hakk'ın Me'ariş suresinde belirttiği gibi yeniden yeryüzünde hayat için bitkiler oluşacak. Gökler birer rulo gibi dürülecek. Ve öyle bir ortamda, güneşsiz bir ortamda yeniden hayat başlayacak. Allahü Teala diyor ki, yeri orada ve اُشْرِقَتِ الْاَرُضُ بِنُورِ رَبِّهَا Yer o zaman Allah'ın nuruyla aydınlanmış olacaktır. Yani bugün bildiğimiz aydınlık şeklinde değil. İşte هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ Bu İnsan suresinde tekrar 579. sayfaya dönüyoruz. İnsan suresinin ilk ayetine. İnsanın üzerinden uzunca bir süre geçmiştir. لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan ağza alınabilecek bir şey değil. Ama şu var, insanın maddesini oluşturan toprak, toprağın içerisindeki gıda parçacıkları ta ilk yaratılıştan beri var. Ama onlar bir araya gelip insan olarak ortaya çıkmış değil. Onlar insanın maddi tarafı, bir de Allahü Teala'nın ruhtan üflenmesi olayı var. Bu ikisinin birleşmesiyle insan oluşuyor. Bu hepimiz için de söz konusu. Şimdi şu salonda herhalde 70 yaşında kimse yok. Var mı? 70 yaşında siz var mısınız? Yoksunuz. Var mı 70 yaşında? O zaman 70 sene önce burada şu anda bulunanların var olacağına dair herhangi bir işaret var mıydı? Yani biz böyle dile gelecek, bahsedilecek bir durumda mıydık? 70 sene sonra belki hiç kimse ya da çok az insan bizim bu dünyaya gelip de yaşadığımızı bilecektir. Unutulacağız yani. Dolayısıyla hepimizin yaratılmadan önce hakkımızda herhangi bir bilgi yoktu. İnsanlığın hakkında bir bilgi olmadığı gibi hepimizin teker teker de hakkımızda bir bilgi yoktu. Şimdi biz bir geldik burada yaşıyoruz. Mesela birçok insanlar, geçenlerde kendi kendime düşündüm. Birçok kimse kendi yaşadığı bölge için olağanüstü önem veriyor. O topraklar için canımı veririm diyor, veriyor, birçok şeyler yapıyor. Şimdi düşünün ki o topraklar için kaç nesil acaba canını vermiştir? Ve onlardan hangisinin adını biliyoruz? O zaman öyle bir şey için hayatımızı harcamalıyız ki kaybolup gitmesin. İnna halaknel insane min nutfetin emşac. Biz insanoğlunu döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Hazreti Adem'in yaratılışı da aynı, bizim yaratılışımız da aynı. Döllenmiş bir yumurta. Ha, Hazreti Adem'in oluşumu bir ana rahminde olmuyor tabi, bir bataklık içerisinde oluyor. Şimdi artık yavaş yavaş laboratuvar ortamında cenin meydana getirilme durumu söz konusu. Tabi siz cenini insan kılığında yaparsınız da Allah ona ruhu üflemez de o insan olamaz. Burada önemli olan şu, toprağın ana rahmi görevi görebildiğidir. Adem Aleyhisselam nasıl yaratıldıysa biz de öyle yaratılmışızdır. Ama tek farkımız, biz ana rahminde, o toprak içerisinde büyümüştür. Döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Nebtelihi, biz onu yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yani şimdi biz bu dünyaya hayatımızı yaşayalım diye gelmiş değiliz. Bu dünya geçici bir yaşama alanıdır. Asıl yaşama yeri ahirettir. Dolayısıyla biz bu dünyada yıpratıcı imtihanlardan geçirileceğiz. Nebtelihi, bela, beli, çürüme, yıpranma, yıpratma manasına gelir. Yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiz. Bu imtihanı başaranlar cennete, iskartaya çıkanlar da cehenneme gidecekler. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. İşte bunun için onu semî ve basîr kılmışızdır. İşiten, gören. Yani duyan, işitme kelimesi değil de duyma kelimesi. Dinleme kelimesi. Dinleyen bir varlık olarak yaratmışızdır. Duyma da yanlış oluyor. Dinleyen. Dinlemek nedir? O sesleri duyarsınız, zihninizde değerlendirirsiniz, bir karara varır, bir sonuç çıkarırsınız. Bakma başka, görme başka. Gören bir varlık. Öncesini görürsünüz, sonrasını görürsünüz, şu anını görürsünüz, bir karara varırsınız. İnsana görme ve işitme, yani bu dinleme ve görme özelliğini veren neydi? Önceki derslerden hatırlayın. Ruhun üflenmesiydi. 16. haftada, yani Kur'an ayetlerine göre yaptığımız hesaplamada 16. haftada ruh üfleniyor. Çünkü 16. haftada vücut ana rahminde yapısını tamamlıyor ve ruh üfleniyor. O andan itibaren dinleyen, gören ve kalbiyle karar verebilecek özelliğe kavuşan bir insan ortaya çıkıyor. Yani ruhun üflenmesiyle birlikte. Yoksa şu ruhumuz olmasa şu taşıdığımız şekil hayvanlardan bir hayvan olur. Ne olur? Ayakta yürüyen, işte şu taşıdığımız özelliklere sahip olan bir hayvan olur. Bizi insan yapan şu görüntümüz değil. Allah-u Teala'nın bunun içerisine üflediği ruhtur. Dolayısıyla Darwin nazariyesi, işte insanın kafatası maymuna benziyor, yok işte şurası buna benziyor, burası buna benziyor şeklindeki görüşlerin tutar tarafı yok. İnsan her yönüyle birebir maymun şeklinde de olsa, içinde ruh olmadıktan sonra canlılardan bir canlı. Kur'an-ı Kerim öyle ifade ediyor bize. Çünkü o ruh üfleninceye kadar canlılardan bir canlı, ruh üflendiği andan itibaren insan oluyor. Zaten bu işin içinden çıkamadığı için birçok felsefeci ruhu inkar ederek, ruhsuz bir anlayışa saparak kendisine bir çıkış yolu arıyor. Tabii çıkış, bu bir çıkış da olmuyor, iyice batağa batmış oluyorlar. İnna hedeynâhu sebil. Biz o kişiye yolu gösterdik. Bak işte şurası doğru yoldur, burası yanlış yoldur. İmma şakiran ve imma kafura. Ya şükrederek doğru yoldan gider, ya nankörlük ederek yanlış yoldan gider. Peki nankörlük ve şükür, bir eğitim görmemişse, okumamışsa, kimseden bir şey duymamışsa ne olacak? Allah insana öyle bir yapı vermiş ki bu yapı doğruyu yanlıştan ayırabilir. Yanlışlar bizi rahatsız eder. Doğrular mutlu eder, içimizi huzurla doldurur. Dolayısıyla hem mantığımız, hem aklımız, hem vücut yapımız bir noktada birleşir. Aklımızla yanılsak, dersiniz ki şunu şöyle yaptım ama içime bir türlü yatmadı dersiniz. Çünkü vücut kabul etmedi. Mantık olarak doğru gibi gözüküyor ama içiniz kabul etmiyor. Dolayısıyla insanlar bu evrensel doğruları büyük ölçüde bulurlar. Bulamadıkları kısımlar vardır ki onlar da peygamberler gelir insanlara anlatır. Peygamberlerin anlattığıyla fıtrat birebir örtüştüğü için siz eğer Allah'ın dinini doğru bir şekilde Allah'ın bildirdiği gibi, Allah'ın peygamberlerine emrettiği gibi anlatırsanız yeryüzünde ona yanlış diyebilecek bir tek insan çıkmaz. Onun için Allah-u Teala peygamberlerine belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et demiştir. Sen kendi kafana göre değil, sana geleni. Dolayısıyla doğru din Allah'ın indirdiğidir. Yapacağımız şey insanlara onu anlatmaktır. İnsanlara Allah'ın indirdiğini doğru bir şekilde anlattığımız takdirde buna yanlış diyenler kendilerinin yanlışta olduğunu çok kesin olarak bilenlerdir. Hesaplarına gelmediği için, menfaatlerine uymadığı için derler ama doğru olduğunuzu da bilirler. İnna hedeynâhu sebil, insanı bir yola yönlendirdik. İster teşekkür eder, ister nankörlük eder. Şimdi şükür kelimesinin Türkçe karşılığı teşekkürdür. Yani size karşı yapılmış olan bir iyiliğe teşekkürle karşılık veriyorsunuz. İyiliğe bir iyilikle, en azından güzel bir sözle karşılık veriyorsunuz. Küfür sözünün Türkçe karşılığı da nankörlüktür. Yani yapılan iyiliğin kıymetini bilmiyorsunuz. Ama yaptığınız yanlışın da farkındasınızdır. Ondan dolayı insanlar ya sevap kazanırlar ya da günah kazanırlar. İyi davranış yaparsanız yaratılışınıza çok uygun olduğu için mutlu olursunuz. güçlü olursunuz, bize çok başarılı olursunuz. Yanlış davranışlar yaparsanız mutsuz olursunuz, yanlış yaptığınızı bildiğiniz için gücünüz zayıf olur ve başarınız, kalıcı bir başarı elde edemezsiniz. Geçici bir takım başarılar, arkası büyük bir mahrumiyet olur. İnna a'tedna lil kafirine selasile ve aglalen ve sa'ira. Şimdi bu dünyada herkes serbest. İsteyen iyi davranış gösterir, isteyen kötü davranış gösterir. Nankörlük yapanlara zincirler ve kelepçeler hazırlanmışızdır. Ayaklarına zincirler vurulur, ellerine de kelepçe vurulur. Bir de alevli ateş. Yani bu dünyada serbestsiniz, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz ama sonucuna katlanmak şartıyla. İsterseniz doğru yoldan gidersiniz, isterseniz yanlış yoldan gidersiniz. Bu tamamen size kalmış bir şeydir. İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcühâ kâfûr. Ama iyiler, bu iyiler hem kendine karşı iyi davranmış olur, hem topluma karşı iyi davranmış olur, hem çevresine karşı iyi davranmış olur. Çünkü fıtrat da tam bir bütünleşme içerisinde hareket eder. Bunlar ahirette bir kadehten içeceklerdir. Bir kadeh. Şimdi burada kadeh kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Hani bu dünyadan zevk almak isteyenler, bu dünyaya yönelenler içkiyi zevklerinin ana unsuru olarak kullanırlar. Tamam, işte o ana unsur ahirette var ama öyle bir içki ki lezzeti var fakat zararı yok. Ne aklı bozuyor, ne sağlığı bozuyor, ne insanlar arası ilişkileri bozuyor. İşte bir kadehten içerler ki katkısı kâfurdur. Kâfur bir bitki biliyorsunuz. Ahiretteki bitkilerle dünyadaki bitkiler de birbirine tamamen benziyor. Kullemâ ruziku minhâ min semeratin rizkan kâlu hâzellezî ruziknâ min kablu. Cennette, cennete gidecek olanlar oradan herhangi bir nimette karşılaştıkları zaman biz bunu dünyada da tatmıştık diyecekler. Yani işte bu kâfur deniyorsa o da kâfurdur. Biraz sonra zencefil, o zencefil. Özelliklerinde benzeşme var. Tabii öbür taraftakinin kalitesiyle buradaki kalitesi arasında bir kıyaslama yapamayacak kadar büyük fark var. Burası imtihan yeri, orası ikram yeri. Onun için kullanılan kelimeler aynı kelimelerdir. Aynen yeşrabu biha ibadullah. Peki bu ne? Bir çeşme. Allah'a kul olanların içeceği bir çeşme. Diğerleri Allah'ın kulu değil mi? İki türlü Allah'a kulluk vardır. Birisi zorunlu kulluk, birisi gönüllü kulluktur. Zorunlu olan kısımda herkes Allah'ın kuludur. En çok isyan edenlerden Ebu Cehil de, Firavun da, Nemrut da, bunların hepsi Allah'ın istediği zamanda bu dünyaya gelmişlerdir. Allah'ın belirlediği kişilerin evladı olarak, Allah'ın belirlediği bölgede, Allah'ın verdiği imkanlarla, Allah'ın belirlediği sürece yaşamış ve Allah'ın belirlediği zamanda ölmüşlerdir. Bu zorunlu bir kulluktur. Bir de gönüllü kulluk var. Allah'ın bizim seçimimize bıraktığı kısım. İşte orada insanlar Allah'ı bir kenara bırakmazlar. Tamam, Allah var ama ben de varım derler. Hesaplarına gelirse kabul ederler. Hesaplarına gelmezse reddederler. Yani dinin hesaplarına gelen kısmı doğru, gelmeyen kısmı yanlıştır. O zaman da ifade kolay. Canım öyle o kadar da yani her şeye de uyacak değiliz. Hayatımızda yaşamamız lazım. Öyle her şeye uyacak olursak tamam falan derler. Tabii her şeyinde, her türlü sapıklığın kendine göre bir savunması olur. Ama bu kulluğa aykırıdır. Bazısı kendisine göre doğruları belirler, Allah'ın doğrularının dışında ve ona ters olan. Bazısı da peşinden gittiği kişi ve gruplara göre doğrular belirler ve onlar kafir olurlar. Yani Allah'ı tanımazlıktan gelirler. Allah'a kayıtsız şartsız kul olmazlar. İşte Allah'ın kulları gönüllü de kulluk yapar. Ha, Allah'ın kulluğu olan yanlış yapmaz mı? Yapar ama yaptığına yanlıştır. Kendine kulluk yapanlar yanlışa yanlış demezler. Bu doğrudur derler. Ya da bir başkasına kulluk yapanlar. İşte buna en kolay örnek Adem Aleyhisselam'la şeytan örneğidir. Allah-u Teala her ikisine de emir vermiştir. Adem Aleyhisselam'a şu ağaçtan yeme demiştir. Adem Aleyhisselam yemiştir. Şeytana da Adem'e secde et demiştir. Şeytan etmemiştir. İkisi de emri tutmadı. Şeytan Allah-u Teala neden tutmadın dediği zaman ya bu emir yanlıştı demeye getirdi. Evet, beni sen yarattın. Doğru. Yani tamam, sen Rabbimsin. Beni de yarattın, kainatta yarattın, bütün her şeyin sahibisin ama yani burada da bizim de herhalde biraz söz hakkımız var demeye başladı Cenab-ı Hakk'a karşı. Ve kafir oldu. Allah'a şart ileri sürecek durumda kendisini gördü. Yani Allah'la denk gördü. Küçücük bir nokta da olsa orada kendisini Allah'la denk gördü. Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini tutmadı. O ne dedi? Ya Rabbi, ben yanlış yaptım. Senin dediğin doğruydu. İşte bu, buna günahkarlık denir, öbürüne kafirlik denir. Günahkar olan kişi o günahında bile Allah'a kul olduğunu kabul eder. Yaptığım yanlıştır der. Allah'ın dediği doğrudur. Ama öbürü yaptığı yanlışı kabul etmez. Tıpkı şeytan gibi. Ben şimdi çamurdan yarattığına secde mi edeceğim? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Tamam, yaratan, işte yaratan sana diyor ki Adem'e secde et. Sanki Adem'e karşı çıkıyormuş, Adem'i beğenmiyormuş gibi bir tavır ortaya koyuyor ki bütün kafirler aynı şeyi yaparlar. Çünkü kimsenin Allah'a karşı koyma cesareti olmaz. Yaptıkları günahları hep bir kılıf bulurlar. Şeytanın sanki Adem'i beğenmiyormuş gibi gözükerek Allah'ın emrine karşı çıkması gibi. İşte Adem Aleyhisselam o günahı yaptı, o günah. Ama günahın karşısındaki tavrıyla kulluk gösterdi. Ya Rabbi, ben yanlış yaptım dedi. Ama şeytan ben yanlış yaptım dedi mi? Yaptığın doğruydu diyor. Kendisini o konuda Allah'a denk kabul ediyor ve Allah'ın yaptığını yanlış görüyor. O zaman Allah'a kul olmuyor. Aynen yeşrebu biha ibadullah. O bir su kaynağı ki, bir göze, Allah'ın kulları oradan içerler. Yufeccirûneha tefcîrâ. Ve onu istedikleri yerlerde akıtırlar. Yani şimdi falanca yere gidiyoruz, orada su var mı? Ha, yok. O zaman şu şu kaynaklar oradan aksın dedikleri zaman kısa sürede hemen orada sular akar. Çünkü Allah-u Teala orada cennete gidenlerin bütün mutluluğunu garanti etmiştir. Peki bunların özellikleri ne? Yufune bin nezr. Adakta bulundukları zaman yerine getirirler. Yani Allah'ın adıyla söz verdikleri zaman kesinlikle yerine getirirler. Ve yakhafune yevmen kâne şerruhu müstatîrâ. Bir de öyle bir günden korkarlar ki onun şerri uzayıp gider, bitmek bilmez. Yani cehennemden korkarlar. Madem Allahü Teala o cehennem azabını haber vermiş, aman ya Rabbim bu cehennemden korunmam için neler yapmam gerekir diye ciddi ciddi düşünür, ona göre hareket ederler. Yani Allah'ın verdiği haberlerin doğru olduğunu kabul eder. Uyarıları ciddiye alırlar. Ama öbürleri öyle değil. E canım ya ne olacak? Allah bana niye ceza edecekmiş ki derler. Sanki Allah şaka yapıyor insanlarla haşa. Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi. Kendi istekleri olmasına rağmen sevdikleri yiyecekler ama o yiyeceği ikram ederler. Kime ikram ediyor? Miskinen, çaresiz kalmış birine. Şimdi hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. O bir şey değil, o reklam parasıdır. Onu herkes yapar. Ama kazda değil, naz gelecek, hatta belki hakaret gelecek yerler olabilir. Allah rızası için vereceksin. Çaresiz kalmış bir kişiye veriyorsun. O adam sana bir şey veremez ki. İyi bir insansa teşekkür eder, o kadar. Ve yetimen, yetime iyilikte bulunur. Neyi? Ya ben seviyorum, ihtiyacım da var ama yarısını da ona vereyim der. Yetime. Yetim de öyle. Oradan kazı gelmesi diye bir şey yok işte, veriyorsun gidiyor. Orada bir tek Allah rızasını düşünebilirsin, başka hiçbir şey değil. Ha yetimleri toplayıp da kameraları çağırıp reklam yaparsan o zaten bir şey sayılmaz. Bazıları da bunu gösteriş olsun diye değil de başkalarına örnek olsun diye yaparlarsa o da iyilik yapanlar arasında olur. Ve esira ve esir olana verir. Yani bu karşılığında bir şey beklenmeyecek insanlar. Bir tek beklediğiniz şey Allah rızası. Başkası değil. Verir. Ondan sonra da şunu söylerler. İnnemâ nut'imukum livechillah. Sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz. Allah'ın yüzü için. Yani Allah yüzünü bize dönsün. Allah'tan yüz görelim. Allah'ın rızasını kazanalım diye, başka bir şey değil. La nuridu minkum cezaen. Sizden bir karşılık istemiyoruz. Ve la şükuran, bir teşekkür de beklemiyoruz. İnna nekhafu min rabbina. Biz Rabbimizden korkuyoruz. Biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. يَوْمَنْ عَبُوسًا Bir gün ki abus, çehresi dökük bir gün, sıkıntılı bir gün. قَمْتَر۪يرَ Şiddetli, zor, öyle baskısı fazla, sıkıntılı bir gün gelecek. Biz o günden korktuğumuz için bunu yapıyoruz. Çünkü eğer şimdiden böyle yaparsak Allah-u Teala müjde veriyor. İnnellezîne kâlû Rabbunallah sümme istekâmû. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da doğru gidenler. Tetenezzelu aleyhimul melâike. Üzerlerine melekler iner de iner. Ellâ tehâfû ve lâ tehsenû. Korkmayın, üzülmeyin. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Size söz verilen cennetle sevinin derler. İşte öyle olalım. O günün sıkıntısını hiç görmeyelim diye böyle yapıyoruz. Onun için Allah-u Teala hani cehennem لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا diyor. Cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Ve mahşer yerinde hiç hesaba çekilmeden doğru cennete gidecekler. Büyük günahları işlememişse Allah küçüklerini affedecek. Neyin hesabına çekilecek ki? Günahhanesinde bir şey yok. Doğru, cennete. İşte biz bunun için yapıyoruz. Yani yatırımı kendimiz için yapıyoruz derler. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ Allah da onları o günün şerrinden koruyacaktır. O sıkıntıyı görmeyeceklerdir. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً Allah onları bir nadra ile karşılayacak. Yani yüzleri böyle gülüyor. Yani baktığınız zaman parıl parıl parlıyor. O kadar neşeliler ki rahatlıkları yüzlerinden belli. Ve sururan ve bir neşeyle onları karşılayacaktır. Yani diğerleri dökük çehre, sıkıntı, şiddet, ama bunlar taze, güleş bir yüz ve büyük sevinçler içerisinde olan bir durumda olacaklardır. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا Dayandıkları için Allah onlara karşılık vermiştir. Ne sabrı? Hepimiz sabır denetiminden geçiyoruz. Yani şunu kafamıza iyice yerleştirelim. Bu dünya imtihan yeridir. İmtihan sabırla kazanılır. Hepimizi Cenab-ı Hak yıpratıcı imtihandan geçirir. Bir şekilde. Birinde şöyle gözükür, birinde böyle görüşür, birinde öbür şekilde gözükür. Ama hepimizde olur bu. Mutlaka başarmalıyız. Asla gevşememeliyiz. Dayanmalı, direnmeli, her şeye rağmen hedefe doğru, yanlış yapmadan yürümeliyiz. Allah'ın yasaklarına asla girmeden, emirlerini yerine getirerek yürümeliyiz. Şimdi bugünlerde şu şeyi çok duyuyorum. Hocam, İşte ev kredisi veriliyor. Evi olmayan kişilerin bu krediden alabilecekleri söyleniyor. İşte bir zaruretmiş. Ben de onlara diyorum ki siz durup dururken bir mecburiyeti, bir sıkıntısı olmadan faizli para alan herhangi bir kimseyi biliyor musunuz? Var mı öyle birisi? Durup dururken insanlar faizli para alırlar mı? Mutlaka bir sıkıntısı, bir zarureti vardır. E şimdi sen onu şey yaptıktan sonra her şeyin bir sıkıntısını bulursun. Her şeyin mantıklı bir şeyini bulursun. Ama asıl mesele Allah ne diyor? Kardeşim, Allah yarın evin var mıydı yok muydu diye sormayacak ama faizden seni sorumlu tutacaktır. E zaten içime yatmamıştı diyor ha. Yatmaz. Yanlış fetva hiç kimsenin içine yatmaz. İşte sabırlarına karşılık gösterdikleri sabırlar sebebiyle Allah onlara cennet ve ipekler, yani bahçeler ve ipekler. Bahçeler var, her türlü yiyecek, ipekli elbiseler var. Şimdi bu dünyada süsler içerisinde büyütülen kadınlar, Cenab-ı Hak öyle bildiriyor. اَمَّنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Süsler içerisinde büyütülen. E süsler içerisinde büyütülen dendiğine göre erkeklerden bir farklı durumlar olması lazım. İşte bu fark altın ve ipek diye Peygamberimiz tarafından anlatılmış. Zuhruf suresi 18. ayet. Ama ahirette artık süs herkes için söz konusu. Çünkü orada tartışma yok, şey yok, yani hayat mücadelesi yok, işte falan yok. Orada altın bileziklerde İpekli giysilerde herkes için söz konusu. Ha, şunu tekrar hatırlatalım. Bu dünyada nasıl etten kemikten bir vücuda sahipsek orada da aynı. Bu dünyada nasıl su, yemek ihtiyacımız var, dinlemeyi, hepsi orada da aynı. Dolayısıyla bu dünyadaki giysi ihtiyacımız orada da var. İşte Allah-u Teala sabırlı olan, doğru davrananları bahçelerle, altınlarla, gümüşlerle, zaten gelecek onlar, ve ipekli elbiselerle mükafatlandıracaktır. Muttekiine fiha alel araik. O bahçelerde koltuklara yaslanacaklar. La yaravne fiha şemsen. Orada bir güneş kızgınlığı göremeyecekler. Yani güneş onları kızdırıp rahatsız etmeyecek. Rahatsız edici bir güneş sıcaklığı yok. Ve la zemherira, bir soğuğun sıkıntısı da yok. Ne soğuktan ne de sıcaktan rahatsız olunacak. Orada ne klimaya ihtiyaç var, ne de o şey, serinletici şeylere, hiçbir şeye ihtiyaç yok, rahat. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. Gölgeleri üstlerine yaklaştırılmış, o ağaçların gölgeleri. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا. O koparılacak meyveler de iyice aşağıya doğru indirilmiş. Sırt üstü yatsa da istediği elma meyveyi alabiliyor, ayakta da olsa alabiliyor, yürüyecek durumda da olsa alabiliyor. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fitta. Çevrelerinde dolaşılır bir kabla, gümüş kap. Ve ekvap, küpler. Kânet kavâ, tabi bu küp bizim küp değil, yani o şeyler, testiler. Kavârira, billurdan testiler ve gümüşten kablarla etrafta dolaşıyor hizmetçiler. Bunlar yakın hizmetçiler. Yakın hizmetçiler kim oluyordu? Hatırlayın. Huriler. Huriler, kadına da erkeğe de hizmet eden yakın hizmetçiler. En yakınımıza dolaşıyor, gözümüzün içine bakıyor. Acaba bir isteği var mı diye. Bağırıp çağırmana lüzum yok. Sadece şöyle gözünü hareket ettirmen yeter. Buyurun efendim, ne, bir emriniz mi vardı der. Artık bunlar orada farklı bir yaratık artık. Melek midir, değil midir, onu Allah bilir tabi. قَوَارِيرَ مِنْ فِطَّةِ. Bunlar gümüşten billur kablar. Artık gümüş renkli kab mı? Nasıl bir şey? Billur kab ama gümüşten. Yani gümüş rengi verilmiş billur kapların çok güzel bir görüntüsü vardır. Bir şey biliyorsunuz. Artık o ahirette nasıl? İnşallah Cenab-ı Hak görmeyi nasip eder. قَدَّرُوهَا takdira. O size hizmet edenler sizin durumunuzu sürekli yakından gözlemledikleri için ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar getirir verirler. Fazla alıp da dökmenize de gerek yok. İşte efendim, ben çok açık çay içecektim, bu çok koyu olmuş, ben bunu içemiyorum. Neyse, nasılsa öyle getirecek zaten. Çünkü sizin özel hizmetçiniz, bütün isteklerinizi biliyor. وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِب۪يلًا. Orada yine bir kadehle bunlara bir içki sunulur ki onun katkısı da zencefildir. Aynen fiha tusamma selsebil. O orada bir göze, adına selsebil adı verilir. Adı selsebil olan bir göze. Ve yetufu aleyhim vildanun muhalledun. Çevrelerinde de muhallet erkek hizmetçiler dolaşır. Yani tıpkı o insanlar orada nasıl sürekli kalacaksa, onlar da sürekli. En yakınlarında huriler, ikinci halkada gılman. Onlar da uzaktan getirilecek şeyleri getirirler. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Onları bir görsen, zannedersin ki böyle etrafa dağıtılmış incilerdir. O kadar da güzel gözükürler. وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ. Hani orada bir görsen, رَأَيْتَ نَعِيمًا. Nimeti görürsün. Ve mulken kebira, ve büyük bir saltanat. Aliyehum thiyabu sundusin hudrun ve istabrak. O hizmetçilerin üzerinde de elbiseler var. Bunlar sündüsten ve attastan. İpekten, yani sündüs denen ipekten ve kalın atlastan. Şimdi bunların arasında mutlaka fark vardır. İnsanlar için harir, hizmetçiler için sündüs ve atlas. Atlası biliyoruz. Yani atkısı pamuk, çözgüsü ipek. Ters mi söyledim? Neyse, şeyleri bilenler söylesin. Yani dışta kalan kısım ipek, içeride kalan kısım hangisine atkı deniyor? İçte kalana mı? Atkı, çözgü. Neyse, içte kalanı pamuk, dışta kalanı şeyse, ipekse, buna atlas deniyor. Öbürde sündüs denen bir ipek, öbürde insanların giydiği de harir denen ipek. Ve hullu esavire min, tabi bu hum zamiri insanlara da gidebilir, yani oradaki insanlarla ilgili de olabilir bu giysi, o da mümkün. Ve hullu esavire min fıdda, gümüşten, herhalde insanlar olması daha uygun gözüküyor, gümüşten bilezikler. Ha, bu evet, devamı insanlar olduğunu gösteriyor ayet. Ve sekahum rabbuhum şaraben tahura, ve Allah Rableri onlara çok temiz içecekler sunmuştur. Şey dikkatimi çekiyor, hep içeceklere şey yapılıyor, yoğunlaşıyor daha çok cennet nimetleri. Tabi yiyecekler de var, çeşitli yiyecekler var. Ama içecekler üzerinde daha fazla duruluyor. Demek ki içecek insan için son derece önemli. Gerçekten bakın, akşama kadar hep bir şeyler içeriz. Yediğimiz azdır. Hep böyle güzel, hoş şeyler içmeye çalışırız. Peki, böylece dersimizi burada bırakalım. Akşam namazımızı kılalım. 8'i 5 geçe derse başlayalım inşallah.